reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 26 lutego, jest 11. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis. Nie ma Polaków wśród rannych po wybuchu w sklepie w Leicester. Służby konsularne czekają na potwierdzenie obywatelstwa ofiar śmiertelnych, ale to potrwa wiele dni. Nie zgadzamy się na skłócanie Żydów i Polaków, piszą sprawiedliwi wśród narodów świata. Strażacy ratują łabędzie uwięzione na zamarzniętym jeziorze Bikcze na Lubelszczyźnie. W gruzowisku w Leicester ciągle mogą być ludzie, informuje Straż Pożarna. Na razie poinformowano, że zginęły 4 osoby, a 5 zostało rannych. Trwa akcja ratunkowa po tym, jak wczoraj wieczorem doszło tu do eksplozji i pożaru. Budynek zawalił się. Matt Kane ze Straży Pożarnej mówi, że bilans tego wypadku może się zmienić. Obecnie zakładamy, że mogą tam być ludzie, jeśli powstały szczeliny, które stanowią dla nich schronienie. To mamy nadzieję, że ich odnajdziemy. Obecni na miejscu polscy dyplomaci informują, że żadna z rannych osób nie jest narodowości polskiej, mówi dyrektor Biura Rzecznika Prasowego MSZ-u Artur Lompart. W tej chwili czekamy jeszcze na potwierdzenie obywatelstw i tożsamości osób, które są ofiarami śmiertelnymi. Identyfikacja tych osób zabierze, zgodnie z informacją policji, do kilkunastu dni. Brytyjskie media podają, że zniszczeniu uległ budynek, gdzie znajdował się polski sklep. Na razie jest za wcześnie, by mówić o przyczynach, ale policja zastrzega, że nic nie wskazuje na akt terroru. Sprawiedliwi wśród narodów świata apelują do władz Polski i Izraela o powrót na drogę dialogu i pojednania. Listę w tej sprawie podpisany przez 50 polskich sprawiedliwych uhonorowanych przez Instytut Pamięci Yad Vashem w Jerozolimie wpłynął do kancelarii premiera. Pod listem podpisały się władze Polskiego Towarzystwa Sprawiedliwych wśród Narodów Świata, organizacji pozarządowej, która powstała w 1985 roku z inicjatywy osób odznaczonych przez państwo Izrael za ratowanie Żydów w czasie wojny. Za 2 godziny z przedstawicielami sprawiedliwych spotka się premier. Strażacy ratują łabędzie uwięzione na zamarzniętym jeziorze Bikcze w gminie Ludwin na Lubelszczyźnie. Działania podjęliśmy tuż po otrzymaniu zgłoszenia. Po godzinie 8 mówi młodszy brygadier Robert Gruszecki. Na jeziorze znajduje się pewien obszar takiej niezamarzniętej wody, po którym pływają stado łabędzi, kilkudziesięciu sztuk łabędzi. Natomiast kilka z nich, 5 sztuk, jest padniętych, leżą na lodzie w obrębie tego miejsca. Prawdopodobnie zostały zagryzione przez dzikie zwierzęta. Jeden również znajduje się w wodzie, natomiast też nie daje oznak życia. Nie wiemy, czy jest przymarznięty, czy jest również martwy. Strażacy w tej chwili próbują dojść do tego ptaka, żeby sprawdzić jego stan, ewentualnie go wydobyć z wody. Na miejscu są przedstawiciele gminy Ludwin oraz Lubelskiej Straży Zwierząt. Jest też apel, by w silne mrozy zwracać uwagę na czworonogi, które w takich warunkach są przywiązane do budy. Każdą taką sytuację zgłaszać do Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami. Zwierzę w takich warunkach jest praktycznie skazane na śmierć. Ponad 1500 razy wyruszali tej zimy na pomoc narciarzom goprowcy w Beskidach. To częściej niż rok wcześniej i jeśli ta tendencja się utrzyma, liczba wypadków będzie największa od wielu lat, mówi naczelnik grupy beskidzkiej GoPro Jerzy Siodłak. Większa liczba wypadków z pewnością wynika z faktu, że Beskidy odwiedza w tym roku znacznie więcej narciarzy. Wielu z nich niestety nie zna regulaminu zachowania się na stoku, dodaje. Szczególnie dużo pracy ratownicy GoPro mieli w weekend podczas ferii, które właśnie się skończyły. Tylko w minioną sobotę i niedzielę interweniowali blisko 80 razy. Najczęściej udzielali pomocy przy drobnych urazach kończyn, jak skręcenia stawów, zdarzały się złamania rąk lub nóg. Pomagali też poszkodowanym z urazami głowy, którzy stracili przytomność. Wśród nich był 12-latek. Doznał wstrząsu mózgu, do szpitala zabrała go karetka. To był serwis Trójki. Na wschodzie, południu i na wybrzeżu pochmurno, miejscami przelotne opady śniegu, na pozostałym obszarze dość pogodnie, nad morzem i w górach silniejszy wiatr od minus 11 stopni na Podlasiu do minus 9 na południu, minus 8 w centrum i minus 2 stopni na Pomorzu. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy do reklamy. Wielka wyprzedaż w Mediamarkt. Tysiące produktów w mocno obniżonych cenach. Teraz kupując ekspres automatyczny DeLonghi z karafką na mleko i 13-stopniowym żarnowym młynkiem w wyprzedażowej cenie 2299 zł zaoszczędzisz 300 zł, a kupując odkurzacz workowy Zelmer z filtrem HEPA i z turboszczotką w wyprzedażowej cenie 299 zł zaoszczędzisz 100 zł. Szukaj tysięcy wyprzedażowych produktów w sklepach i na mediamarkt.pl. Mediamarkt, precz z nudą!

Michał Urbaniak i Andy Ninvale, Tao, ta piosenka w zestawie do głosowania na listę, więc polecam polskieradio.pl/trójka. To nasza piosenka dnia. Instrukcja obsługi człowieka. Grażyna Dobroń. Każdego dnia impreza trwa. W jelitach bawią się bakterie, grzyby, wirusy. To mikrobiota jelitowa. U każdego z nas kształtuje się do 3 roku życia. Mówi się też, że sposób, w jaki dziecko przyszło na świat, ma wpływ na skład mikrobioty. Dziecko urodzone siłami natury ma mocniejsze jelita i później odporność. Zła, ale to umowne określenie. Mikrobiota to w życiu dorosłym alergie, astma, nadwrażliwość jelita, refluks, zgaga, otyłość, ale też kiepski nastrój. Okazuje się, że 95% serotoniny produkują jelita, bo jelita to nie tylko trawienie. Układ pokarmowy, podobnie jak mózg, jest silnie unerwiony i składa się z miliona neuronów. I te mózgowe, i te pokarmowe stale łączą się ze sobą na linii. Jelita to drugi mózg i 100 bilionów mikroorganizmów. One decydują o zdrowiu. Każdy dorosły człowiek ma raczej stały skład mikroflory. Pewne gatunki dominują, inne pojawiają się rzadko. Ale to, co mamy, też może ulec zniszczeniu. Co niszczy mikrobiotę? Stres, antybiotyki, środki przeczyszczające, niesterydowe leki przeciwzapalne, hormony, pigułki antykoncepcyjne, jedzenie, napoje gazowane, słodycze, białe pieczywo, ryż, makaron, tłuszcze nasycone mogą doprowadzić do zaburzeń. Proces trawienia wtedy zostaje zakłócony. Organizm wytwarza toksyny, które osłabiają układ odpornościowy, a błona śluzowa wchłania różne substancje. No i to wszystko prowadzi do nietolerancji pokarmowej. No to może zmiana diety albo eliminacja czegoś. No niestety niewiele to da, ponieważ mechanizm trawienia to bardzo złożony proces i dlatego trzeba zacząć od usprawnienia trawienia. Digest food, czyli dieta na dobre trawienie. To jest to. W takim razie, jak przywrócić równowagę mikrobioty? Codziennie jeść do 0,5 kg warzyw i owoce, aby było dużo błonnika, którym żywią się bakterie. Zamiast gotowych płatków zbożowych, bo mają zbyt dużo cukru, musli z pełnego przemiału, z dodatkiem nasion, suszonych owoców, a do tego fermentowane produkty sojowe, kapusta kiszona, jogurty, zsiadłe mleko i probiotyki. Najpierw niewielkie dawki przez 2 tygodnie, a potem 2-3 miesiące między posiłkami zalecaną dawkę. Jeśli występują skurcze jelit, więcej magnezu, więcej migdałów, nerkowców, orzechów brazylijskich, do tego awokado, gorzką czekoladę dołączyć, komosę ryżową, banany, karczochy i pestki dyni. Czasem warto suplementować magnez. Po kilku tygodniach takiego jedzenia i leczenia poprawa jest wyraźna. Jak zmniejszyć zgagę i refluks? To też zmora nasza w tych czasach. Podpowiedzi. Spać w pozycji półsiedzącej. Jeść powoli, 4-5 razy dziennie. Sycące śniadanie, mniejszy obiad, lekką kolację. No i jeść kapustne, brokuły, kalarepę, jarmuż, brukiew, rzepę i kolorowe warzywa. Również chude produkty mleczne. A to wszystko przyprawiamy kurkumą, szafranem na stres i niepokój, żurawiną, lukrecją, też dobrze działa na nastrój. Owoce jeść w trakcie posiłku, a nie po. Zamiast czekolady i kawy pić napoje ziołowe i herbatę. Jeść świadomie, w końcu trawienie powinno odbywać się w stanie relaksu. Kiedy są nerwy albo spieszymy się lub jemy w biegu, trawienie zwyczajnie spowalnia. Czasami mamy twardy, spuchnięty i obolały brzuch. Jak sobie pomóc? Można zastosować węgiel aktywny, korzeń arcydzięgla, zmielone liście rozmarynu, liście melisy, koper włoski. Zapanować też nad stresem. Oddychać wolniej, głębiej, przeponowo. W pracy nie dać się zaskoczyć, zaplanować sobie działanie i patrzeć pod kątem rozwiązań, a nie problemów. Nie zamartwiać się też drobiazgami, ćwiczyć koniecznie, mieć czas dla siebie, wysypiać się, ponieważ w czasie odpoczynku odnawiają się narządy układu pokarmowego. I jeść, właściwie jeść, bo chodzi o to, że nie ma ani dobrego, ani złego jedzenia. Ważna jest równowaga. To wybór tego, co jemy, jest podstawą zdrowia. Tak pisze Vanessa Haddad, paryska dietetyczka, specjalistka do spraw żywienia w książce Digest Food. To, co jemy, wpływa również na sposób, w jaki myślimy, postrzegamy własne ciało i ogólnie życie. Dlatego ważne jest, aby stosować zróżnicowaną dietę, ale opierając się na dobrej jakości, lekko strawnych produktach, które organizm może właściwie przyswoić. Jeśli Państwo uznają, że te informacje są przydatne, to książki są również dla Was. Ja pozdrawiam z gór pełnych słońca. Grażyna Dobroń. Dziękujemy. Wszystko sobie zapisałem. Mamy dla Państwa te książki. Vanessy Haddad. Proszę pisać SMS 71335 już teraz. Gorzej już nie może być. Czas na stop, czas w górę iść. Z pleców zdjąć ten cały gar. Plecak wziąć i ruszyć na szlak. Nie mów mi, że robisz źle. Dłużej tak nie dało się. Życie swoje każdy ma. Nie mam sił już o twoje bać. No tytuł taki sobie, gorzej już nie może być, ale za to mamy dzisiaj takie cztery pory roku w jednej audycji, bo mieliśmy czerwiec, a teraz muzyka końca lata. Pan Michał napisał, w lipcu w ciągu jednego tygodnia będzie można zobaczyć w Polsce Pearl Jam, Rolling Stones, Depeche Mode, Nicka Cave'a, Massive Attack, Gorillaz, Arctic Monkeys. Jak żyć? Żyć pięknie! Ja powiedziałem, że czerwiec będzie za 3 miesiące, ale słuchaczka napisała, że maj będzie wcześniej. I żeby się też z maja ucieszyć, no pewnie, że się cieszę z maja, bo w maju mogą się pojawić już pierwsze prawdziwki majowe. Nie no, to rozmarzyłem się chyba troszeczkę. Rolling Stones. Don't

piątek premierowo w LP Trójce. Glaca i Kora, Człowiek, to zapowiedź nowej płyty Glacy, która już niedługo, a utwór jest w zestawie do głosowania na listę. Polecam polskieradio.pl/Trójka. Monika Bożym śpiewa piosenkę z repertuaru Radiohead, to połączymy sobie Monikę i Radiohead właśnie. What you up to, reasonable and sensible, dead from the neck up, because I'm stuffed. We thought you had it in you, but no, for no real reason. Squeeze the tubes and empty bottles, now take a bow, is what you feel now, what you up to. bez niespodzianek. Monika Bożym i Radiohead. Czy można powiedzieć, że jesteśmy w środku dnia? No chyba dokładnie, dlatego że słońce wzeszło po 6, a zajdzie po 17. W środku dnia to teraz 2 plus 1. W środku dnia 2 plus 1. Zbiór opowiadań nocturny Kazuro Ishiguro na zakończenie. Agnieszka Łukasiewicz, Agnieszka Stępień, Marek Niedźwiecki. My już dziękujemy i teraz jeszcze The Sound of Philadelphia. Miłego dnia. Kadzuo Ishiguro, Nocturne, w przekładzie Lecha Jęczmyka. Piotr Machalica czyta fragmenty opowiadań laureata Nagrody Nobla 2017. Muzyka Michał Zygmunt. Zadzwoniłem do mojej siostry Maggie, która prowadzi z mężem kawiarnię w Malvern Hills, i tak oto postanowiłem spędzić u nich lato. Malvern Hills, fragment drugi. Kiedy mówię, że jej kawiarnia jest w Malvern Hills, nie znaczy to, że jest w Great Malvern albo gdzieś przy drodze A, ale dosłownie na wzgórzach. Stary wiktoriański dom stoi samotnie. Kiedy jest ładna pogoda, można przy ciastku i herbacie siedzieć na tarasie z bezkresnym widokiem na Herefordshire. Maggie i Jeff muszą zamykać lokal na zimę, ale w lecie gości nie brakuje, głównie miejscowych. Ale przychodzą też grupy turystów z mapami i wycieczkowym rynsztunkiem. Maggie powiedziała, że ona i Jeff nie mogą mi zapłacić, co mnie urządzało, bo oznaczało, że nie będą mogli zbyt wiele ode mnie oczekiwać. Praca była lekka, najlepiej wychodziło mi robienie kanapek i czasami musiałem sobie przypomnieć o moim głównym celu przyjazdu na wieś, napisaniu kilku piosenek na powrót do Londynu jesienią. Zazwyczaj wstaję wcześniej, ale szybko odkryłem, że śniadanie w kawiarni to koszmar. Każdy gość chce jajka takie, a to z tysiakie i wszystko się przypala. Przyjąłem więc zasadę, że nie schodzę na dół przed 11. Gdy trwało to zamieszanie, ja otwierałem wielkie okno we wnęce, siadałem na szerokim parapecie i grałem na gitarze, mając przed oczami rozległy wiejski krajobraz. Kiedy przyjechałem, nastał ciąg naprawdę pięknych poranków i było to wspaniałe uczucie, jakbym widział bez końca. Akordy zaś, które brzdąkałem, niosły się na cały kraj. Tego lata stwierdziłem, że jest to najpiękniejsze miejsce na świecie, że pod wieloma względami pochodzę stąd i należę do tych wzgórz. Szczególnie upodobałem sobie Table Hill i Ant Hill na północnym krańcu łańcucha, zwykle lekceważone przez wycieczkowiczów. Miałem wrażenie, jakbym dopiero odkrył te wzgórza i prawie fizycznie czułem, jak w moim umyśle rodzą się pomysły nowych piosenek. Praca w kawiarni natomiast to była zupełnie inna sprawa. Przygotowując sałatkę, mogłem usłyszeć głos albo zobaczyć twarz, która przeniosłaby mnie w dawniejsze czasy. Starzy znajomi rodziców podchodzili i maglowali mnie o moje plany na przyszłość i musiałem trochę pozmyślać, żeby zostawili mnie w spokoju. Zwykle na odchodnym rzucali coś w rodzaju: przynajmniej masz jakieś zajęcie, wskazując głową pokrojony chleb i pomidory, zanim poczłapali z filiżanką do swojego stolika. Albo jakiś znajomy ze szkoły podchodzi i zaczynał rozmowę w swoim nowym, uniwersyteckim języku, analizując w superinteligentnym żargonie nowy film o Batmanie albo rozwodząc się nad prawdziwymi przyczynami biedy na świecie. W zasadzie nie miałem nic przeciwko temu. Więcej, niektórych z tych ludzi witałem z przyjemnością, ale była jedna osoba, która przyszła tego lata do kawiarni i od pierwszego spojrzenia na nią poczułem, jak cierpnie mi skóra, i ona też mnie poznała, zanim zdążyłem dać nura do kuchni. Była to pani Fraser, albo Wiedźma Fraser, jak ją nazywaliśmy. Poznałem ją, gdy tylko weszła ze swoim ubłoconym małym buldożkiem. Miałem ochotę powiedzieć jej, że nie wolno wprowadzać psów, chociaż robili to wszyscy, kiedy po coś przychodzili. Wiedźma Fraser była moją nauczycielką w Pershore. Na szczęście przeszła na emeryturę, zanim zdałem do szóstej klasy, ale w mojej pamięci jej cień pada na cały mój pobyt w szkole. poza nią szkoła nie była taka zła, ale ona uwzięła się na mnie od początku, a kiedy ma się 11 lat, człowiek jest zupełnie bezbronny wobec kogoś takiego jak ona. Nawet gdy podrosłem, niewiele mogłem zrobić, bo baba była przebiegła i chytra. W młodszych klasach stosowała zwykłe sztuczki zboczonych nauczycieli. Na przykład zadawała mi na lekcji pytanie, na które, jak wyczuwała, nie potrafi odpowiedzieć. Po czym kazała mi wstać, żeby cała klasa mogła się ze mnie wyśmiewać. Potem nabrało to nieco subtelniejszego charakteru. Pamiętam, jak kiedyś, gdy miałem 14 lat, nowy nauczyciel, pan Travis, wymieniał ze mną na lekcji żarty. Nie żartował ze mnie, ale jak równy z równym i klasa śmiała się. Ale parę dni później szedłem korytarzem, a naprzeciwko mnie szedł pan Travis z nią. I kiedy spotkaliśmy się, zatrzymała mnie i strasznie mnie opieprzyła za spóźnienie się z pracą domową czy coś takiego. Rzecz w tym, że napadła na mnie tylko po to, żeby pan Travis dowiedział się, że jestem trudnym uczniem i że jeśli choć przez chwilę myślał, iż jestem chłopcem zasługującym na jego szacunek, to głęboko się myli. Kiedy wiedźma Fraser weszła tamtego dnia do kawiarni, było oczywiste, że mnie pamięta. Kupiła herbatę i paczkę ciasteczek i zabrała je na taras. Myślałem, że to będzie koniec, ale chwilę później przyszła znowu. Postawiła pustą filiżankę i talerzyk na ladzie i powiedziała: skoro nie sprzątasz ze stolików, przyniosłam to sama. Nagle wróciła moja nienawiść do tej starej ropuchy i kiedy po kilku minutach Meg zeszła na dół, byłem wściekły jak diabli. Kazała mi się uspokoić, po czym powiedziała: ona już nie jest niczyją nauczycielką. Jest smutną, starą kobietą, porzuconą przez męża. To mnie nie dziwi, ale mógłbyś jej choć trochę współczuć. Myślała, że odpocznie sobie na emeryturze. On rzucił ją dla młodszej i teraz musi sama prowadzić pensjonat, o którym ludzie mówią, że się sypie. To mnie bardzo podniosło na duchu. Wkrótce zresztą zapomniałem o wiedźmie Fraser, bo przyszła grupa i musiałem zrobić dużo sałatek z tuńczyka. Ale nie chcę rozwodzić się zbyt długo na temat wiedźmy Fraser. Nie mam obsesji ani na punkcie jej, ani na punkcie jej pensjonatu. Wspominam o tym tylko ze względu na to, co wydarzyło się później, kiedy pojawili się Tilo i Sonia. Piotr Machalica czyta fragmenty opowiadań Kadzuo Ishiguro z tomu Nokturny. Muzyka Michał Zygmunt. Książkę przełożył Lech Jęczmyk. Opublikowało wydawnictwo Albatros. Zapraszamy od poniedziałku do piątku około 11:50. Zapraszamy do reklamy. Cześć, cześć, cześć! Mamy teraz wielką wyprzedaż. Mamy tyle produktów w obniżonych cenach, że gdybyśmy je wszystkie ustawili jeden na drugim, to... To powstałaby taka wieża wysoka, że nawet Tytus by na nią nie wszedł. Ja bym wszedł. Wielka wyprzedaż w MediaMarkt. Kupując smartfon Huawei Mate 10 Lite Dual SIM w wyprzedażowej cenie 1099 zł, zaoszczędzisz 200 zł. Tysiące produktów na MediaMarkt.pl. MediaMarkt, precz z nudą!